zulke zijn. Ik ben maar twee knippen af en mijn ogen willen hoi. Zo wil de gangen naar oeh. Knippen af en mijn ogen willen hoi. Jeg min sag i rette, så ved der ganger der ude af min net, så skal det føde jeg min sag i rette. Inden mig, der lå hun på bålet minut po godzinie 23 w programie trzecim zupełnie nieoczekiwanie, nie mało obiektywne, a osobliwości muzyczne. Wita ponownie Wojciech Ossowski. Rozpoczęliśmy krótko i na temat, bo poprzednią godzinę wieńczył utwór Omni z Holandii, grupy, która, przypomnę, przyjedzie do Polski na dwa bodajże koncerty, do Krakowa i do Warszawy. Jeszcze troszkę czasu mamy, by dokładne szczegóły podać, ale to był utwór, jeżeli ktoś dobrze się wsłuchał, jeden ze słynniejszych wierszy Edgar Allan Poe i opowieść o kruku. A tę godzinę rozpoczęliśmy od kruka, tyle że tak zwie się zespół z Danii. Valravn i na dobry początek oni właśnie. Tymczasem słucha nas między innymi Nikifor z Bestidu Niskiego, który pisze: gorące serdeczności dla szanownej pani realizator Zofii Kruszewskiej, od razu powiem, miłego pana redaktora oraz wszystkich pełnych mrocznej strony mocy mało obiektywnych ossowierców. Śle, jako się rzekło, Nikifor z Bestidu Niskiego. Jeszcze Piotrek z Dąbrowicy. Dobry wieczór. Wszystkim osobliwym nareszcie mogę znowu na żywo posłuchać ulubionej audycji, jako że wynurzyłem się już ze studzienki kanalizacyjnej i chciałbym pozdrowić Danę, Tomka, Zasią, chłopakami oraz oczywiście pana półredaktora i Watsona. Jeśli chodzi o tę studzienkę, to od razu powiem, że poznałem ostatnio słuchacza w Brennej na festiwalu muzyki folk metalowej i okazało się, że z wykształcenia historyk zajmuje się układaniem światłowodów pod ziemią. Takie rzeczy. No i pani Zuzanna, zainspirowana początkiem poprzedniej godziny, pisze o tym, że pierwszy utwór wywołał w jej myślach zaznajomionego artystę, który tworzy w domowym zaciszu muzykę celtycką, filmową, world, fantasy, a także wszystko to z brzmieniem metalowym. Nazywa się Adrian von Ziegler. Gorąco polecam posłuchać. I być może jest to jakaś podpowiedź na kolejne osobliwości. Tymczasem króci już uleciały, a my suniemy dalej po drogach i bezdrożach muzycznego świata. Występowali chyba wczoraj na festiwalu w Cieszanowie. Arkona z Rosji. Уходя в никуда, мы просим защиты у братьев своих. Мы слышим их крик, что доносится к нам сквозь столетия, призывая сражаться за них. We'll be right back. To muzyka, która wypełnia normalnie osobliwości muzyczne naszą audycję ze środy na czwartek, ale dzisiaj przypominam gościnnie. Gramy sobie w sobotni wieczór i jeżeli ktoś lubi bardziej spokojne klimaty, to sądzę, że następne 10 minut będzie mógł sobie spokojnie posłuchać, jako że sięgamy po muzykę z Wysp Owczych, zespół, który dał się poznać jako wspaniały balladowy, balladowa formacja Boys Band. Hogni, tak się nazywają, ale oprócz własnych utworów sięgają również po evergreeny. W związku z tym na początek stylowa ballada z Wysp Owczych, później kolejny dzisiaj evergreen, a potem powrócimy do guzików i do butów. Sparkling eyes is touching the window, they fill me and drag me to sleep. Heavy mornings travel and worried I breathe. I'm born again. So amazed by morning dew, 'cause you wakes me. Touching the window that fell me and rocked me to sleep. So amazed by morning dew, 'cause it wakes me up when I'm feeling blue. Though I'm young, I know for sure that I the thief. There's too much confusion, I can't get no relief. Business bad day, who drink my wine? Plowman dig my earth. None of them along the line know what any of it is worth. Thank you. you're getting excited. The thief he kindly spoke. There are many here among us who feel that life is but a joke. But you and I, we've been through that, and this is not our fate. So let us not talk falsely now. The hour's getting too late, late, late. All along the watchtower, princes kept the view, while all the women that came, they went before its servants too. Outside in the cold distance, while cat did growl, two riders were approaching. Wyspach Owczych jeszcze się zalęgniemy przez chwilę, a tymczasem powracamy do guzików i do butów. Przypomnę, że złapali nasi bohaterowie obuwie i na razie jest bezpieczne w szufladzie. Tymczasem okazało się, że Doc nie może zostać, jego żona również, a Labirynt, jak wiadomo, już dawno wyszedł. W związku z tym but pozostaje w szufladzie, nasi bohaterowie hulają po mieście, żona jakoś nie kwapi się z pójściem z powrotem do domu, odwleka tę chwilę jak może, idą nawet z mężem do kina, ale w końcu trzeba wejść do domu. Musimy tam wyjść. Chcę zobaczyć, jak on się ma. Zastanawiam się, czym będziemy musieli go karmić. Otworzyłem drzwi i pchnąłem je. Coś przeleciało obok mnie i śmignęło alejką. Zniknęło w krzakach. Co to było? Szepnęła Jan w osłupieniu. Chyba wiem. Pospieszyłem do biurka. Rzecz jasna, szuflada była otwarta. But dosłownie wykopał się na wolność. Cóż, już po wszystkim powiedziałem. Ciekawe, co teraz powiemy Docowi. Może mógłbyś znów go złapać, podsunęła John. Zamknęła drzwi. Albo ożywić jakiś inny. Spróbuj z tym, który został. Potrząsnąłem głową. On nie zareagował. Tworzenie to zabawna sprawa. Niektóre przedmioty nie reagują, ale moglibyśmy... Zadzwonił telefon. Spojrzeliśmy po sobie. Było coś w tym dźwięku. To Doc, powiedziałem. Podniosłem słuchawkę. Tu labirynt, rozległ się znajomy głos. Wpadnę jutro. Jutro wcześniej przyjadę. Przyjadą ze mną. Będziemy mieli fotografów i dobry reportaż. Ja Jenkins z laboratorium. Słuchaj, zacząłem. Pogadamy później. Mam 1000 spraw do załatwienia. Zobaczymy się rano. Rozłączył się. Czy to był doktor? Spytała Jen. Spojrzałem na pustą szufladę biurka, niedomkniętą. Tak, to był on. No i nie wiadomo, co dalej się zdarzy, ale wiadomo, co u nas. Tyr z Wysp Owczych. Yeah. Państwo dobrze odgadli, to Tyr, a my, ponieważ czas nas goni, jeszcze 22 minuty, zanim dobijemy do portu, musimy podgonić z naszą opowieścią. Tak, to był on. Zbliżyłem się do szafki w korytarzu, zdejmując płaszcz. Raptem ogarnęło mnie niesamowite uczucie. Zatrzymałem się i odwróciłem. Coś mnie obserwowało, ale co? Nic nie zauważyłem. Ścierpła mi skóra. Co u diabła? Szepnąłem. Otrząsnąłem się i powiesiłem płaszcz na wieszaku. Kiedy wracałem do salonu, wydawało mi się, że zobaczyłem kątem oka jakiś ruch. Cholera, zakląłem. O co chodzi? Nic, zupełnie nic. Rozejrzałem się wokół, ale nie mogłem określić, co jest nie tak. Biblioteczka, chodnik, obrazy na ścianach, wszystko tak jak zawsze. Ale coś się poruszyło. Wszedłem do salonu. Animator stał na stole. Kiedy go mijałem, poczułem falę ciepła. Ciągle był na chodzie, a drzwi stały otworem. Nacisnąłem wyłącznik i podświetlana tarcza zgasła. Czy zostawiliśmy go włączonego na cały dzień? Próbowałem sobie przypomnieć, ale nie byłem pewien. Musimy znaleźć but przed zapadnięciem w zmroku, oznajmiłem. Szukaliśmy, ale bez rezultatu. Oboje przetrząsnęliśmy podwórko cal po calu, sprawdzając wszystkie krzaki, zaglądając pod żywopłot, nawet pod dom, ale bezskutecznie. Kiedy się zbyt ściemniło, żeby cokolwiek zobaczyć, zapaliliśmy światło na ganku i przez jakiś czas pracowaliśmy przy nim. Wreszcie się poddałem. Usiadłem na schodkach. To nie ma sensu, oświadczyłem. Nawet w żywopłocie jest milion różnych miejsc i kiedy sprawdzaliśmy jedną stronę, mógł wymknąć się z drugiej. Zostaliśmy pobici. Czas spojrzeć prawdzie w oczy. Może to i dobrze, doszło do wniosku John. Wstałem. Zostawimy drzwi otwarte na noc. Istnieje szansa, że sam wróci. Zostawiliśmy drzwi otwarte, ale gdy następnego ranka zeszliśmy na dół, dom był cichy i pusty. Od razu wiedziałem, że but się nie zjawi. Poszperałem dookoła, oglądając uważnie wszystkie przedmioty. W kuchni, wokół wiadra na śmieci, leżały rozsypane skorupki od jajek. But odwiedził nas tej nocy, ale gdy się posilił, znów zniknął. Zamknąłem frontowe drzwi i staliśmy w milczeniu, spoglądając na siebie. On tu może zjawić się w każdej chwili, powiedziałem. Chyba lepiej zadzwonię do biura i uprzedzę, że się spóźnię. Jen dotknęła animatora. A więc to jest sprawca. Ciekawe, czy coś takiego kiedykolwiek wydarzy się po raz drugi. No i mamy szansę się dowiedzieć. A tymczasem my dajemy sosa do Szwecji. Creature. mówiąc, że ze Szwecji miałem tak naprawdę na myśli Finlandię, bo to Children of Bodom. Patrzę na naszą skrzynkę pocztową, aż dwóch słuchaczy ma urodziny. Pierwszy to Marek z... Nie, przepraszam, Marek prosi, by pozdrowić brata, bo właśnie obchodzi urodziny w Irlandii na Zielonej Wyspie. I przy okazji oprócz pozdrowień dla Łukasza, pozdrowienia dla Ani, Magdy, Julii i Adasia, czyli dla całej rodziny, a w Warszawie 40 urodziny obchodzi Koniuszy, również stały słuchacz. Myślę, że gdybyśmy mogli, to byśmy animator mogli sprezentować obu. Ale właśnie, gdzie jest animator? Bo za chwilę do mieszkania naszych bohaterów zaczyna się ładować cała gromada zaproszonych przez labirynta naukowców i dziennikarzy. Najechało ich się sporo i tutaj ich odnajdujemy. Gdzie jest animator? Zapytał mnie jeden z nich. Dziwak z krzaczastymi brokobrodami. Młody człowieku, pokaż nam drogę do eksponatu. Eksponat jest w środku, poinformowałem ich. Jeżeli chcą panowie zobaczyć animator, proszę wejść. Wcisnęli się do środka. John i ja podążaliśmy za nimi. Stali wokół stołu, przypatrując się uważnie kwadratowemu pudłu piekarnikowi, rozmawiając z podnieceniem. To jest to, wykrzyknął Porter. Reguła dostatecznego podrażnienia. Zapisze się bzdura, powiedział inny. To absurd. Chcę zobaczyć ten kapelusz, but czy cokolwiek to jest. Zobaczysz, rzekł Porter. Raport wie, co robi. Możesz na to liczyć. Zagłębiali się w spór, powołując się na poważne źródła i przytacając daty i nazwy miejsc. Nadjeżdżało coraz więcej samochodów. Niektóre z nich były przysyłane przez gazety. O Boże, westchnąłem. To oznacza jego koniec. Cóż, po prostu będzie musiał powiedzieć im, co się stało, rzekła Jan. O tym, że uciekł. My będziemy musieli, nie on. To my wypuściliśmy but. Nie mam z tym nic wspólnego. Ta para nie podobała mi się od samego początku. Pamiętasz, jak chciałam, żebyś kupił te ciemnowiśniowe? Zignorowałem ją. Coraz więcej staruszków zbierało się na trawniku, rozmawiając i dyskutując. Nagle zobaczyłem, jak przed domem zatrzymuje się mały niebieski Ford Labirynta i serce we mnie zamarło. Przybył. Jest tutaj. Za minutę będziemy musieli mu powiedzieć. Nie mogę spojrzeć mu w oczy, oświadczyłem Joan. Wymknijmy się tylnym wyjściem. Na widok doka labirynta wszyscy naukowcy zaczęli wysypywać się z domu, otaczając go kręgiem. Joan i ja popatrzyliśmy na siebie. Dom był pusty, nie licząc nas dwojga. Zamknąłem drzwi, gwar rozmów przesączał się przez okna. Labirynt objaśniał regułę dostatecznego podrażnienia. Zaraz wejdzie do środka i zażąda buta. Cóż, to była jego wina, że go zostawił, podsumowała Joan. Podniosła czasopismo i zaczęła je kartkować. Dok Labirynt pomachał do mnie przez okno. Jego starą twarz przyozdabiał uśmiech. Odmachnąłem bez entuzjazmu. Po chwili usiadłem obok Joan. I tu niech sobie nasz bohater jeszcze przez chwilę siedzi, a my w oczekiwaniu na rozwój wypadków na razie po cichutku do Czech. Tomor. A my, ponieważ czas nas goni, dalej sięgamy po naszą opowieść. Czas mijał, patrzyłem na podłogę. Co miałem robić? Nic poza czekaniem. Czekaniem, aż dog wejdzie z triumfem do domu, otoczony naukowcami, ludźmi uczonymi, dziennikarzami, historykami, domagając się dowodu prawdziwości swej teorii. Buta. Od mojego starego buta zależało całe życie labirynta. Dowód prawdziwości jego reguły, animatora, wszystkiego. A ten przeklęty but zniknął. Był gdzieś tam, na dworze. To już długo nie potrwa, powiedziałem. Czekaliśmy w milczeniu. Po pewnym czasie zauważyłem osobliwą rzecz. Rozmowy ucichły. Nastawiłem ucha, ale nic nie słyszałem. No i co? Zapytałem. Dlaczego nie wchodzą? Cisza się przeciągała. Co się działo? Wstałem i podszedłem do frontowych drzwi. Otworzyłem je i wyjrzałem na zewnątrz. Co się stało? Spytała Joan. Widzisz coś? Nie, odpowiedziałem. Nie rozumiem tego. Wszyscy stali cicho, przyglądając się czemuś. Nikt się nie odzywał. Byłem zaintrygowany. Nie wiedziałem, o co chodzi. Co jest? Zapytałem. Chodźmy zobaczyć. Wraz z Joan powoli zeszliśmy ze schodków na trawnik. Przepychaliśmy się przez rząd starszych mężczyzn i dotarliśmy do przodu. Dobry Boże, powiedziałem, dobry Boże. Trawnikiem sunęła dziwna mała procesja, przedzierająca się przez źdźbła. Dwa buty, mój stary brązowy i tuż przed nim, pokazując drogę, inny but. Biały pantofelek na wysokim obcasie. Gapiłem się na niego. Gdzieś go już kiedyś widziałem. To mój, krzyknęła Joan. Wzrok wszystkich obecnych spoczął na niej. On należy do mnie. Moje wieczorowe buty. Już nie, powiedział labirynt. Jego stara twarz była blada ze wzruszenia. Teraz jest już dla nas nieosiągalny. Na zawsze. Zdumiewające, rzekł jeden z uczonych. Spójrzcie na nie, obserwujcie samicę. Patrzcie, co ona robi. Biały bucik skrupulatnie trzymał się z przodu mojego starego buta w odległości paru cali, prowadząc go nieśmiało. Kiedy mój but się zbliżył, ona się cofnęła, zataczając półokrąg. Obydwa przystanęły na moment, obserwując się wzajemnie. Wtedy mój stary but zaczął raptownie podskakiwać, najpierw na obcasie, potem na czubku. Uroczyście, z wielką godnością, but tańczył dookoła niej, aż wrócił na swoje poprzednie miejsce. Biały bucik podskoczył raz, a następnie znów zaczął się cofać, powoli, z wahaniem, prawie pozwalając mojemu butowi się dotknąć, nim znowu się przesunął. To oznacza rozwinięte poczucie tradycji, powiedział stary mężczyzna, może nawet nieświadome różnice ras. Buty zachowują się zgodnie ze sztywnym wzorcem rytualnym, prawdopodobnie ustanowionym przez wieki. Labirynt, co to znaczy? Zapytał Potter. Wyjaśnij nam to. Ha! I ci z Państwa, którzy chcieliby wiedzieć, cóż to znaczy, muszą sięgnąć po Philipa K. Dicka, Krótki, szczęśliwy żywot brązowego Oxforda, który towarzyszył nam przez prawie całe osobliwości. A ponieważ mam jeszcze troszkę czasu, to przypomnijmy. Byliśmy już w Holandii, teraz do niej powracamy. Epika. Wybiła północ, tu program Trzeci Polskiego Radia. To już niedziela, 24 sierpnia. Benjamin Filip, zapraszam na serwis. Zamieszki w szwedzkim Malmö, w starciach z policją kilka osób zostało rannych. Część pasażerów pojechała autobusami, inni wciąż czekają. Kolejarze będą przeciągać pociągi, które utknęły pod Bochnią. Zamiast blokady drogi będzie spacer pod górkę. Obrońcy praw zwierząt organizują protest przeciwko wykorzystywaniu koni w drodze nad Morskie Oko. Kilka osób rannych, w tym jedna ciężko, po interwencji policji w trakcie zamieszek na ulicach szwedzkiego Malmö. Funkcjonariusze próbowali rozdzielić zwolenników antyimigranckiej partii Szwedów walczących z jej przeciwnikami. Demonstrowało około 2000 ludzi. Kilka osób zostało poturbowanych. Część doznała obrażeń, gdy policjanci na koniach przeprowadzili szarże na tłum. Aresztowano 9 osób. Lada chwila ma się rozpocząć przeciąganie pociągów, które przed 21 utknęły pod Bochnią po tym, jak zerwała się tam sieć trakcyjna. W dwóch składach było około 500 pasażerów. Część pojechała do Krakowa autobusami, informuje Maciej Dudkiewicz z PKP PLK. Będziemy przeciągać te pociągi lokomotywami spalinowymi. Natomiast ci, którzy jechali z Przemyśla do Krakowa, zostali zabrani autobusem zastępczym. Unieruchomione pociągi to Kossak, relacji Szczecin-Przemyśl i Przemyślanin. Z Przemyśla do Świnoujścia, do opóźnionych składów dołączył też ten z Przemyśla do Krakowa. Obrońcy praw zwierząt szykują się do protestu przeciwko wykorzystywaniu koni w transporcie na drodze nadmorskie Oko. Powodem śmierć kolejnego konia, który padł ciągnący wóz z turystami. Protestujący domagają się likwidacji konnego transportu, bo ich zdaniem zwierzęta pracują tam zbyt ciężko, mówi organizatorka akcji Anna Plaszczyk. Te konie ciągną ciężar o 200% większy niż to, do czego są przystosowane. Dlatego protestujący przejdą dziś pod górę 12 km piechotą, żeby udowodnić, że do Morskiego Oka wcale nie trzeba jechać wozem ciągniętym przez konie. Protestujący początkowo chcieli zablokować drogę i nie przepuszczać wozów. Złagodzili jednak formę protestu po tym, jak dyrekcja Tatrzańskiego Parku Narodowego zarządziła test meleksów. Dyrektor TPN Szymon Ziobrowski. Uważam, że ten protest jest niepotrzebny, stąd mój apel o to, żeby już nie doprowadzać do zaognienia sytuacji. Zgodnie z deklaracjami Tatrzańskiego Parku Narodowego konie zastąpią elektryczne pojazdy, jeśli meleksy pomyślnie przejdą testy na górskiej drodze. Hiszpańska policja rozpracowała szajkę handlującą syntetycznymi narkotykami w formie cukierków. Aresztowano 10 osób. Narkotyki z pozorów niczym nie różnią się od popularnych żelków. Jednak do zwykłych cukierków po podgrzaniu dodawano środki chemiczne, które mają mieć podobne działanie co kokaina, ale są połowę tańsze. Szajka sprzedawała je wśród uczestników lokalnych świąt, jarmarków i festynów, które w sierpniu odbywają się w niemal wszystkich hiszpańskich miejscowościach. To była bardzo dobrze zorganizowana grupa przestępcza. Kierujący nią mieli stałych odbiorców, którzy zajmowali się szukaniem klientów, wyjaśniała uczestnicząca w akcji policjantka. Skonfiskowano substancje, z których powstałoby 500 000 cukierków, a także broń i sprzęt elektroniczny. Z Barcelony dla Polskiego Radia Ewa Wysocka. Kiedyś królowała na polskich drogach, teraz jest pomysł, by powróciła i znów podbijała serca kierowców. Grupa zapaleńców chce wskrzesić legendę polskich szos – Syrenę. Dyrektor firmy, która podjęła się próby reanimacji kultowego samochodu, Zbigniew Grylas, zapowiada, że nowa Syrena będzie połączeniem nowoczesności i tradycji. To będzie samochód opracowany z myślą o wymagających klientach. Będzie nawiązywał jednakże troszkę do historii. Starsi klienci znajdą w nim pewne elementy wspólne z pierwowzorem, czyli Syreną produkowaną przez FSO i FSM. Wojciech Drzewiecki z Instytutu Badań Rynku Motoryzacyjnego Samar uważa, że pomysł jest niezwykle ciekawy, ale też i trudny do zrealizowania. Trzeba pokazać przede wszystkim, że jest produkt. Trzeba wykazać klientowi, że ten produkt jest dobry, bo jeżeli produkt jest jeszcze fajny, wyróżniający się na rynku, zapewniający odpowiednią jakość, myślę, że pojawią się ludzie, którzy będą w stanie wyłożyć pieniądze. Pierwszy egzemplarz nowej Syreny zostanie zaprezentowany prawdopodobnie na początku przyszłego roku. Na świecie takich pomników jest już 13, ale w Czechach tylko jeden. Pierwszy pomnik Szwejka odsłonięto w Putimiu niedaleko Pisku. Okazją do uczczenia Józefa Szwejka była rocznica wybuchu I wojny światowej. To właśnie jego literackie przygody odbywają się na stronach powieści Jarosława Haszka. Autorem posągu Szwejka jest artysta-rzeźbiarz Franciszek Swatka. Dzieło mierzy aż 180 cm i waży 200 kg. Jest więc zdecydowanie większe od postaci, którą znamy z powieści i filmu, z legendarną już rolą znakomitego i nieżyjącego niestety aktora Rudolfa Chruszyńskiego. Z Pragi dla Polskiego Radia Paweł Szukała. I to wszystkie informacje teraz. Kolejny serwis w Trójce o 6 rano. przed nami. Deszczowa noc w całym kraju w ciągu dnia. Najwięcej chmur będzie na wschodzie. W innych miejscach też może przelotnie padać. Będą też jednak rozpogodzenia. Tylko 13 stopni pokażą termometry w Rzeszowie, 16 w Krakowie, 18 w Gdańsku. Trójka. Program trzeci. Festiwal Tauron Nowa Muzyka 2014. Potrójne pasmo przenoszenia. Piąta minuta niedzieli z terenu festiwalu Tauron Nowa Muzyka, mówi Michał Margański. Dobry wieczór Państwu.